today. Beetje overdreven, zo mooi was het nou ook weer niet vandaag. Tenzij je van de herfst houdt natuurlijk. Moby Grape was dat uit de jaren 60 en it's a beautiful day today. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Hallo en welkom bij de late avond van dinsdag 27 oktober. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond een schat aan herinneringen aan Bassie en Adriaan in Museum Vlaardingen. Corona-proof genieten van levende oude muziek. En het bijzondere fenomeen van de vogeltrek. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. I sit and wait. Does an angel contemplate my fate? And do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts run through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. Through it all, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong. And down the waterfall, come to call, she won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above. My bones, and when the love Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Extra lichtje aanlaten mag zeker wel, zeker met de wintertijd die we hebben. Leave a Light On van Duran Duran. En daarvoor een nieuwe van Josh Groban. Een cover van Robbie Williams' Angels. We gaan naar ons eerste onderwerp. Bas en Aad van Toor, oftewel Bassie en Adriaan, worden in Museum Vlaardingen geëerd met een eigen tentoonstelling. Herman de Bruin. In Vlaardingen is een museum en dat museum heeft allerlei aspecten over Vlaardingen. Maar de ene aspect wat ze nu uitlichten, dat is Bassie en Adriaan, want die zijn echt Vlaardings, hè? Daarvoor is Leander Celis hier in de studio. Leander, welkom. Dankjewel. En klopt het wat ik zeg? Bassie en Adriaan, echt Vlaardings? Nou, ze zijn niet in Vlaardingen geboren. Nee. Maar dat komt omdat hun moeder eigenlijk in de jaren 30, volgens mij noodgedwongen naar Maassluis is verhuisd. En daar zijn ze dus allebei geboren. Maar ze zijn eigenlijk snel na de oorlog, omdat moeder zoveel heimwee had naar Vlaardingen, zijn ze teruggegaan naar Vlaardingen. Ja. En daar zijn ze eigenlijk tot nu toe onlosmakelijk mee verbonden. Een schat aan herinneringen noem je de tentoonstelling. Ja. Gaat het echt vanaf het begin tot het eind? Het gaat echt vanaf, wat ik zeg, de stamboom is er te zien. De geboorte van de broers, hun schoolperiode. Hun eerste stappen in het artiestenbestaan als de Crocsons. Waar ze natuurlijk uiteindelijk tot de jaren 80 mee hebben opgetreden wereldwijd. En daarna het verhaal van Bassie en Adriaan, de eerste televisieseries, het circus, de andere live optredens. En dat is natuurlijk herkenbaar voor kinderen die in het museum komen. Dat is het grootste deel. Maar heel veel mensen herinneren zich ook nog wel de periode van de Crocsons. En dat is natuurlijk heel leuk, omdat je dat ook... Dat is wat minder bekend, maar tegelijkertijd eigenlijk nog veel bijzonderder wat ze daarmee deden in die tijd. Want heb je heel veel materiaal van de beide broers gekregen? We hadden de mogelijkheid om uit alles te putten. Mm-hmm. Alles is in beheer van een aparte een jongen die eigenlijk de collectie beheert. Die is in dienst van hun. En die weet ook alles. Dus ik noem hem ook nog maar de schatbewaarder en het geweten van Bassie en Adriaan. Ja. En hij, we hebben samen die tentoonstelling samengesteld. Dus ik keek vanuit een museale blik en hij keek vanuit welk verhaal willen we vertellen en welke objecten passen daar heel goed bij. En heel veel is er nog bewaard dus. Heel veel is er nog bewaard, De auto? De auto, de andere auto, de caravan, die hebben we binnen de week van de opening gehad. Allerlei andere requisieten, foto's, filmmateriaal, kostuums natuurlijk ook. Ja. Dus van alles is er. Dus dat is allemaal herkenbaar voor mensen die series gevolgd hebben en nog steeds volgen. Want dat is het opvallende, dat het nog steeds doorloopt. Ze hebben meer dan 100 miljoen views op YouTube op dit moment. Kijk, dus, dan heb je het ergens over. Zijn ze er nog trots op? Want ze zijn bij de opening geweest. Zijn heel trots en het is ook gewoon hun leven. En dat zie je ook. Ja. Ze leven, ze zijn, ze beleven het ook. En ook hun familie. Ze zijn natuurlijk allemaal mee opgegroeid. Ze zitten al 65 jaar, zijn ze artiest. Dus ze zijn er heel trots op. Ze zijn er ook heel, heel zuinig op. Maar ze zijn ook wel trots op deze tentoonstelling. Dat kan ik me voorstellen, dat dat toch een eerbetoon is aan hun vele werk wat ze gehad hebben. Dat was ook de bedoeling inderdaad. Bassie en Adriaan is een fenomeen in Nederland. Iedereen weet ervan. Iedereen heeft die filmpjes, die televisieseries zien. Zijn er nou nog dingen waarvan je zegt, dat wist eigenlijk bijna niemand. Dat is nieuw. Wat ik zelf heel bijzonder vind en wat ook niet zo heel bekend is, is het feit dat hun vader, dus hun echte vader, in de Tweede Wereldoorlog, aan het eind van de Tweede Wereldoorlog, te werk is gesteld in Duitsland. En in die maanden dat hij daar eigenlijk was, heeft hij een dagboekje bijgehouden. Heel klein boodschappenboekje. En daar heeft hij echt met hele kleine letters. Hij noemt het ook de strompeling des lijdens weg. Dus het is ook echt een heel aangrijpend verhaal. Hij is ook niet teruggekeerd uit de oorlog. Hij is overleden. Het is een tragisch verhaal geworden ook. Ja, in april 1945 is hij overleden. En dat dagboekje is op een gegeven moment teruggekomen via het Rode Kruis. En toen is het verloren geraakt. En ook in die tijd dat ze zelf ook daar eigenlijk niet mee bezig waren. En ook gewoon herinnering aan de oorlog werd natuurlijk niet over gesproken. Een aantal jaar geleden is het boekje teruggevonden. En nu ligt het op de tentoonstelling. Dat is natuurlijk een heel bijzonder verhaal. Waar kunnen mensen, want je moet even tickets bestellen van tevoren. Ja, deze tentoonstelling is natuurlijk heel populair. En we werken met tijdslot. En per tijdslot laten we 25 bezoekers binnen. Daardoor is het dan echt veilig en verantwoord om te bezoeken. Tickets reserveren via de website van het museum. www.museumvlaardingen.nl/tickets. En dan boek je een tijdslot en een ticket. En dan heb je vervolgens alle tijd om de tentoonstelling te bezoeken. En tot wanneer is die te zien? Tot en met 16 mei 2021. Dus tijd genoeg om minimaal één keer te komen kijken. Ja. En alle andere dingen die in het Museum Vlaardingen te zien zijn van het 100-jarige museum. Ja. Want dat is ook op dit moment aan de gang. Hè? Want mensen mogen ook, dus als ze een kaartje voor Bas en Adriaan kopen, mogen ze ook de rest van het museum kijken. Natuurlijk. Dus, logisch. Ja, dat lijkt me leuk. Goed, om dat allemaal te weten. Leander Celis, dankjewel voor het gesprek. Graag gedaan. Heel veel succes met de tentoonstelling. En ga je zelf ook nog een rode neus maken? We hebben een Instagram-filter waar je dat mee kan doen. Dus dat doen we dan wel virtueel. Oh, dan hoef je niet gekleurd te worden. Precies. Goed, nogmaals dank. Je suis venu te dire que

Muziek uit de 70 jaren van Carole King en Will You Love Me Tomorrow. En daarvoor Serge Gainsbourg, Je suis venu te dire que je m'en vais uit 1973. Zometeen de Van Zwieten Society, maar eerst is hier Michael Franks. Thank you. Lekkere muziek van Michael Franks, Loving You More and More. Ons volgende onderwerp. Het zijn geen makkelijke tijden voor concertzalen en theaters en zeker niet voor de artiesten die daar hun brood verdienen. Maar de concertreeks van het Huis de Poort gaat door met Van Swieten Society. Herman de Bruin. In de studio heb ik als gast Ad van der Kouwen namens de stichting Het Huis de Poort. Ad, welkom. Dank je. Jullie zijn met muziek bezig, een tijd niet geweest in verband met corona? Of zeg je nou, we zijn gewoon doorgegaan? Maar je gaat in ieder geval weer door, hè? Wij zijn gewoon doorgegaan. Wij hebben voor de zomer hebben we een aantal voorstellingen moeten, concerten moeten cancelen. Mm-hmm. Maar vanaf september zijn we weer begonnen. En we hebben inmiddels twee concerten gehad en de derde zit eraan te komen. En dan zeg ik altijd, wat is dit keer aan de orde? Of zullen we eerst beginnen met de veranderingen die er zijn? Want die zijn er wel, hè? Ja, er is een hele grote verandering. Wij hebben in het Huis de Poort eigenlijk te weinig ruimte om als we 1,5 meter afstand moeten houden om daar de concerten te organiseren. Ja. Dan zouden we nog 10 of misschien 15 mensen kwijt kunnen. Ja, dat is echt te weinig. Maar gelukkig zijn onze collega's van de Westvestkerk zo aardig geweest om tegen een vriendenprijsje hun ruimte ter beschikking te stellen. Ja, die is aanmerkelijk groter. Dus daar kunnen we de concerten in geven. En sowieso mogen we op dit moment maximum 30 man publiek hebben. Wat staat er de komende keer op het programma? De komende keer hebben we Beethoven op het programma staan. En dat is eigenlijk voor ons een beetje ongebruikelijk. Want meestal is de muziek die bij ons gespeeld wordt iets ouder. Dat is de Van Swieten Society. Die speelt twee pianotrio's van Beethoven. En dan moet ik gelijk misschien uitleggen dat een pianotrio niet een combinatie is van 3 piano's. Maar een pianotrio, dat is een piano, een cello en een viool. Ja. En in dit geval is die piano een fortepiano. Dus een beetje de voorganger van de moderne vleugel. Trio, het is Van Swieten Society, zei je al. Ja. Een trio dus die daar speelt. Ja, dat klopt. Kamermuziek eigenlijk. Ja, heel zeker. Licht, heel nou, licht, intiem. Licht wil ik of, niet direct nee? zeggen. Beethoven was in zijn tijd de heavy metal jongen van zijn tijd. En nu valt ons dat niet meer zo op. Maar dit is ook nog eens een keer muziek van Beethoven. Hij was nog heel jong, hij was 22. Mm-hmm. En dit pianotrio wat als eerste gespeeld wordt, dat is een behoorlijk heftig stuk. En zijn tijdgenoot Haydn, en dan moet ik zeggen zijn tijdgenoot, maar die was een heel stuk ouder. Maar dat was een oude wijze man, die zei tegen de jonge Beethoven van, nou misschien moet je dit nog maar niet publiceren, want er zijn de oude adellijke oren zijn daar niet helemaal geschikt voor. En het tweede stuk wat gespeeld wordt, dat is eigenlijk best bijzonder. Dat is de tweede symfonie van Beethoven. Nou ja, bij een symfonie, die wordt natuurlijk normaal gesproken gespeeld door een symfonieorkest. Yeah. Maar de componisten in die tijd, die verdienden bij door zo'n stuk dan te arrangeren voor een veel kleinere bezetting, waardoor de mensen het ook eventueel thuis zouden kunnen spelen. Oh, ja. En dit is dus een bewerking die Beethoven zelf heeft gemaakt van zijn tweede symfonie, waarmee die geschikt is geworden voor pianotrio. Ja, dan zijn er toch wat bijzondere voorwaarden, want je moet van tevoren de kaarten bestellen. Ja, normaal gesproken hebben we altijd een aantal voorverkoopadressen, dat doen we nu niet. We verkopen de kaarten uitsluitend door via de mail, als mensen een mailtje aan mij sturen en dat mailadres dat kunnen ze vinden op de website. Mm-hmm. Dan krijgen ze een bevestiging van mij met een betaalverzoek. En dan kunnen ze daarna gewoon, als ze komen, gewoon gelijk naar binnen. Op die manier voorkomen we kassahandelingen bij de ingang. Ja, precies. Bij de ingang. Een oploopje bij de ingang. Precies. En heb ik ook gelijk de gegevens van de mensen. Want die hebben we natuurlijk ook nodig voor mocht er wat misgaan voor het onderzoek. Maar dat is allemaal goed geregeld volgens de RIVM-regels. Dus dat is geen beletsel om te komen. Nee, zeker. En dat wil ik ook nog wel benadrukken. We houden ons heel strikt aan de regels. En niet omdat we ons nou zo nodig aan die regeltjes willen houden. Maar vooral ook omdat we weten dat we hebben, ja, toch vaak oudere bezoekers. En die vinden het gewoon een prettig gevoel dat ze er veilig naartoe kunnen. Overigens, mensen die willen komen moeten wel snel zijn, want het gaat hard met de kaart. Ja, ja. En bij 30 zijn ze natuurlijk snel op. Dat is, en wanneer is het concert precies? Het concert is op vrijdagavond 6 november om 7:15. In de Westvestkerk, op de Westvest 90. En de kaarten kunnen dus worden gereserveerd via www.thuistepoort.nl.

That's where all our prayers are said, whispered silent in the night. That's all our dreams take flight. Let them all go by. All go by. For time will catch us in both hands to blow away like grains of sand. Ashes to ashes, rust to dust. This is what becomes of us. Annie Lennox hoorde je met Primitive en daarvoor de nieuwe single van Raccoon, de echte vent. Ons volgende onderwerp. Het blijft een bijzonder fenomeen. Miljoenen vogels ontvluchten in het najaar het hoge noorden en gaan op zoek naar een warmere plek in het zuiden. Herman de Bruin. We gaan het hebben over de vogeltrek, want dat is nu weer aan de orde. En ik heb daarvoor... In de uitzending Mark Jansen, hij is interim directeur van de Stichting Duinbehoud. En dan weten we al waar die vogels overheen gaan trekken. Meneer Jansen, welkom. Ja. Duinbehoud, Stichting Duinbehoud, even voor onze duidelijkheid. Welke gebieden in Nederland hebben we het dan over? Ja, de duinen denk ik, van Texel tot... Ja. Stichting Duinbehoud houdt zich al jaren bezig met de bescherming van de natuur langs de kust. En dan heb ik het over de stranden, maar met name ook over de duinen. Mm-hmm. En we proberen daar de flora en fauna te beschermen, zodat mensen ervan kunnen blijven genieten. En dat is de hele kuststrook van Nederland? Dat is de hele kuststrook, ja. Van Zeeland tot aan de Waddeneilanden en toe. Ja. Dus dan hebt u dat. Doet het Zuid-Hollands landschap in Zuid-Holland en natuurmonumenten daar dan niets aan? Of zijn jullie daar weer apart van? Ja, we werken daarmee samen. Oké. Maar de landschap en natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, dat zijn met name de terreinbeherende organisaties. En wij proberen meer de bedreigingen van buitenaf te voorkomen, de politiek te beïnvloeden, zorgen dat er genoeg financiering komt voor het natuurbeheer, dat soort zaken. Ja, want de bedreigingen zijn er wel. Ja, nog steeds. De stikstof is natuurlijk volop in beweging. Oh, ja. Daar hebben we handen vol aan. Ja. En de zee is ook een bedreiging, toch, als er weer afslag komt? Een ander soort bedreiging, maar... Ja, kijk, de zee is enerzijds een bedreiging met afslag, maar anderzijds komt vanuit de zee ook vers zand naar de duinen en daar kun je weer mooie nieuwe natuur van maken. Ja, dus het tweeledig eigenlijk. Maar... Ja. Ja, wij zouden het hebben, dat ga ik ook doen, over de vogeltrek die nu aan de orde is en daar gaan veel vogels over die duinen heen, hè? Ja, miljoenen vogels die trekken elk jaar heen en weer en in het najaar gaan ze van het noorden naar het zuiden. En dat is een geweldig mooi gezicht langs de kust. Ja. Ja. En wat voor zorg hebben jullie daar dan over? Want ik neem aan dat jullie daar ook een beetje op letten. Wij letten er wel op, ja. En ja, de zorgen zitten niet zozeer in Nederland, hoor. Nee. Het zijn met name de zorgen in de zuidelijke landen, Zuid-Europa, Afrika, waar de vogelbescherming toch niet zo goed is. En dan zie je toch vaak dat vogels die overzomeren of overwinteren, dat die behoorlijk wat te lijden hebben. Vroeger was het natuurlijk ook de jacht in Frankrijk die met name veel slachtoffers maakte. Dat is niet meer, want dat is nog steeds het idee van mensen dat dat nog steeds het geval is. Maar dat is wel veel minder als vroeger. Veel minder, ja. Ook in Frankrijk krijgt de dierenbescherming langzaam voet aan de grond. Mm-hmm. En weet je de vogels beter te beschermen. En dan vragen mensen zich vaak af, hoe komt het nou dat die vogels naar het noorden vliegen? Dat is toch heel ingewikkeld allemaal. Kunnen ze niet gewoon in het zuiden blijven? Want het is lekker warm en zo. Zou ik ook doen. Ja, dat is voor een deel een raadsel, maar voor een deel ook wel te verklaren. Eén verklaring heeft te maken met roofdieren. Kijk, als al die vogels in Afrika zouden blijven zitten, en er zitten heel wat roofdieren in Afrika, dan krijg je in de zomermaanden behoorlijk wat sterfte onder die vogels als gevolg van die roofdieren. Dus een aantal vogels die hebben eieren voor hun geld gekozen en hebben gezegd van nou, in het Noord-Europa, daar zitten veel minder roofdieren. En dan kunnen we ons wat spreiden over het gebied heen, zodat onze nesten minder makkelijk te vinden zijn voor de roofdieren. Ja, ja. En dan zijn er meer overlevenden. Ja. En dat hebben die vogels zelf bedacht? Ja, dat is wel duizenden jaren geleden ontstaan, de evolutie. Maar op een gegeven moment ontdekt zo'n vogel dat, wat een handige truc is. En die gaat er gebruik van maken. Ja, en die kijkt naar zijn ouders hoe dat gaat en die gaat dat gedrag overnemen, denk ik. Ja, dat zit inmiddels helemaal vast in de genen. Ja, precies. Ja. Ja. U hebt een serie van 10 artikelen voor een campagne van de Stichting Duinboud. Wat houdt die campagne precies in? Ja, we willen mensen eigenlijk stimuleren om wat vaker de natuur in te gaan. Dat klinkt een beetje vreemd in coronatijd, want de natuur heeft er best wel van te lijden. Maar als je je netjes houdt aan de regels, de gebruiksregels van de natuur, dan mag je rustig in de natuur gaan wandelen of fietsen. Mm-hmm. Enerzijds is dat goed voor de fysieke gezondheid, de gesteldheid, de conditie. Maar ook voor de mentale gezondheid is het ontzettend goed voor je om af en toe de rust te zoeken in de natuurgebieden. Even lekker op een bankje te gaan zitten en te kijken naar de natuur om je heen, of te kijken naar de overvliegende vogels. Ja. Daar kom je echt tot rust en dan kun je er weer tegenaan. Die artikelen zijn na te lezen, als mensen dat willen, bij de Stichting Duinboud? Ja, op onze website www.duinboud.nl. Daar hebben we een aparte site ingericht, natuur en gezondheid. En daar is alle informatie te vinden over de natuur, wat je daar kunt zien, hoe het goed is voor je gezondheid. En ja, dat kun je alles nalezen. Mark Jansen, de vogeltrek, een bijzonder fenomeen. Daar hebben we het over gehad en over de Stichting Duinboud. En u bent interim directeur van de Stichting Duinboud. Ik wens u veel sterkte met het mooie werk. If a picture paints a thousand words, then why can't I paint you? The words will never show the you I've come to know. If a face could launch a thousand ships, then where am I to go? There's no left me too. And when my love for life is running dry, you come and pour yourself on me. If a man could be two places at one time, beside you all the way. If the world should stop with all things spinning slowly down to die, I'd spend the end with you. And when